Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hadis alemini konuşurken alemin Müslüman anlayışındaki yerini de konuşmak zorundayız. Bir alim bizim için nerede durabilir? Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem makamının bekçisi ama o makamın eş değeri değil. Eş başkanlık gibi bir konumda değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde onun varisi ama o değil. Peygamber değil. Nitelikleriyle ve otoritesiyle peygamber değil. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bizi şöyle bir noktaya götürür. Alimi nerede tutalım? Alime hangi kimliği takdir edelim? Araştırabiliriz. Alimle peygamber arasında veya alimle melek arasında bir benzerlik söz konusu olabilir mi? Bunu değerlendireceğiz. Biz itikat olarak imanımız şudur. İsmet yani hataya karşı korunmuş olmak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mahsustur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği ile ilgili bir konuda hata etmez, edemez, ettirilmezdi. Yahu ashabım bu ayet ben size eksik okumuşum, böyleymiş aslı, demedi, diyemezdi. Çünkü Allah-u Teala, peygamberini, hataya karşı korudu. Peygamberliği ile ilgili konularda. İnsan olarak, elbette, melekler onu, düşmanlarından korudular, vesaire ama, hasta olması engellenemedi mesela. İnsani ilişkileri, evindeki ilişkileri insan olarak devam etti. Ama hiçbir zaman o peygamberliği konusunda yanlış yapmadı. Burada biz ilmi bir ders yapıyoruz. Dolayısıyla ilmi bir dersimizi yani anlaşılsın, anlaşılmaz diye bir korku taşımadan konuşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz hata yapmaz dedik ama namazda şaşırdı. Zamm-ı surede şaşırdı. Bu nasıl yorumlanacak? Hem de bu sabit. Döndü Übey ibn-i Kâbe hitabe, neredesin Übey? Niye düzeltmedin okuduğumu dedi. Eğer, bunun cevabını değerlendiriyoruz, eğer o şaşırdığı şekil 3 sene uygulansaydı, sonra deseydi ki ya bundan sonra namazı böyle kılın, ben onu yanlış kılmışım, buydu sakıncalı olan. O peygamberliğiyle, namaz öğretmesiyle ilgili, Kur'an öğretmesiyle ilgili bir hataydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberdi, kendisi de kendisine iman ediyordu zaten. Yani aynı zamanda da bir Müslümandı o. Mümindi. İnsandı. Namazı emretti, şu şekilde kılın dedi. Bu, onun peygamberlik boyutuydu. Sonra Allahu Ekber deyip kendisi o namaza durdu, insan boyutuydu. Son hastalık günlerinde cemaate gidemedi. İnsan olarak gidemedi. Peygamberliği ile ilgili bir sıkıntı değil bu. Dolayısıyla peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem masum olması insanlık yönüyle değil, peygamberliğini alakadar eden yönleriyle ilgilidir. Peygamber olarak insanlara böyle yapacaksınız dediği bir işte yanlış yapmaz öğretirken. Kendisi uygularken sıkıntıya düşebilir. Yapılmayacak şeyi, mesela namazda şaşırmayı yapabilir. İnsan şaşırır çünkü. Üstelik de onun şaşırması bile ümmeti için rahmet olur. Şaşırınca ne yapacaklarını ondan öğrenmiş olurlar. Alimlere gelince, alimler peygamberliğinin bilgi bölümünün varisidirler. Nübüvvetinin varisi değildirler. Peygamberliğe varis olsan, peygamber olman lazım. Küçük peygamber, sonra büyük peygamber olacaksın demek ki. Hayır, o peygamberliğin bilgi bölümüne, uygulama bölümüne varistirler. Örnek olma bölümüne varistirler. Dolayısıyla varis oldukları bölüm ucu kapalı bir bölümdür. Sınırsız bir bölüm değildir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin ucu açıktı. Her an yeni bir vahiy, her an yeni bir emir, yeni bir yasak gelebilirdi. Öyle oluyordu nitekim. O yüzden peygamberliğe varis olmak başka şey, peygamberin bıraktığı ilme varis olmak başka şeydir. Alimler o ilme varistirler, yetkiye varis değildirler. Biz bir Müslüman olarak alimleri bu şekilde görürüz. Hadis alimi deyince de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bize yansıtan bir ayna, bir hoparlör gibi görebiliriz. Alim konuşuyor ama Resulullah konuşuyor aslında. Onun ağzından o ses çıkıyor diye kabul ederiz. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine de nasıl bakıyoruz biz? Karşımızda Abdullah'ın oğlu Muhammed duruyor ama konuşan Allah'tır diyoruz. Allah söylüyor, biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu dinliyoruz diyoruz. Alimleri de en oturtacağımız uygun konum, onların masum olmayan Peygamber aleyhisselamı yansıtan kimlikleridir. Ne kadar peygamberi yansıtabiliyorsa alim benim gözümde o kadar değerli. Beni ne kadar direkt ulaştırıyorsa, ne kadar dolaylı ulaştırıyorsa, ben de onu direkt veya dolaylı o kadar seviyorum demektir. Bizim alimlerle bağlantımızı bu şekilde tespit etmemiz lazım. Ancak bu şekilde bir alim bağlantısı İslam'ın özüne uygun bir bağlantıdır. Aksi takdirde örneklerine girmek istemiyorum. Hataları bile korunmuşluk zırhı altında bulunan papazların, hahamların muadili alimlerle karşılaşırız. Alimdir diye, sakalı var diye, kalın sarığı var diye, namazı eksik de kılsa onda bir bereket umarız bu sefer. Hayır, bunu kabul etmiyoruz. Alimlerimiz masum değildir, önderlerimizdir, bizim gibi insandırlar. Onlara Cebrail aleyhisselam gelmiyor. Cebrail aleyhisselamın geldiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi iyi anlıyorlar. Başka bir özellikleri yok. Bu iyi anlamaya güzel uygulamayı da ilave ederlerse gönlümüzde taht kurarlar. Hadis alimini bir önceki derste nakilci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bilgiyi bize nakleden olarak anlamıştık. Şimdi de bu naklinde mesela Buhari müthiş bir zirve sahibi bir insan ama masum değil, put değil. Çünkü bir insanı Allah masum hale getirmedikçe, Allah seni koruyorum, sen hata yapmayacaksın demedikçe, kendi kendini veyahut da başkaları bir insanı korunmuş, bana dokunmayın gibi bir konuma getiremez. Getirirse bunun adı putçuluk olur vesaire. Burada hem İbn Abdülber'den hem de Zehebi'den nakiller yapacağım. Bu nakillerde alimlerimizin hatalarını nasıl değerlendireceğimizi, bu konuda bir alim hata yapınca ona hangi gözle bakacağımızı konuşacağım. Neden? Çünkü hadis ilmine girdiğimizde, inşallah henüz ortada yok, şeytan sık sık gelip punto atabilir kafamıza. Bak bak bak bak bak, ne diyor Buhari için? Şuna bak ya. Sanki Ebu Hanife ilkokuldan arkadaşı. Nasıl itham ediyor? Veya bak hatasını nasıl yakalamış? Ha, demek ki Buhari'nin hatalı dediği bir Ebu Hanife'yi at gitsin. Kütüphaneye sokma Buhari'yi o zaman. Gerçek bir Hanefi mezhebinden sen. Diyecek bize. Diyebilir. Otomatik devreye girecek ilkemiz iki şeydir. Bir, Ebu Hanife'ye put dememiştik biz zaten. Buhari de putumuz değildi. Havramızda haham değil ki. Başımızda tacımız. Terleyince çıkarırız, hiç çakası yok. Uyurken tacımı çıkarıp koyarım, kral bile olsam. Taçla uyunmaz çünkü. Buhari beynimiz değil. Başımızda tacımız. Allah ondan razı olsun. Allah ona rahmet eylesin. Resulullah'tan başka sallallahu aleyhi ve sellem niye böyle söyledin denmeyecek birisi yok ki. Doğru konuştuğu kadar alimimiz, eğri konuştuğu zaman da Allah affetsin deriz. Allah affetsin deriz. Mağfiret buyursun deriz. Biz böyle bakıyoruz. İki, hatasız kul olmaz ki. Hiç şaşmam. Hiç şaşmam. Ebu Bekir hata yapar mı? Tövbe estağfurullah. Ebu Bekir hata yapar mı hiç? Diyemezsin ki. Elbette yapar. Ebu Bekirliğine bir zarar gelir mi? Hiç gelmez. Gözümüze sürme gibi süreriz Ebu Bekir'i. Radıyallahu anh. Hatalarıyla beraber. Neden? Çünkü biz ümmet olarak ahiret için yaşıyoruz. Derdimiz cennettir. Rabbimizin rızasıdır. Buna rağmen biz gram gram toplayıp terazimizin bir gram ağır gelmesi için uğraşıyoruz kıyamet günü. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Zerre miktarı bir iyiliğimiz olsun istiyoruz. Neden? فَاَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ. Terazisi ağır gelen kazanacak onun için. Terazisi ağır gelen. Bir terazi savaşı yapan ümmetiz biz. Hesabımız, mantığımız terazi üzerine kuruludur. Ne için? Cennete girebilmek için. 70 sene, 80 sene bu dünyada yaşıyoruz. 50-60 sene namaz kılıyoruz. Şu şu şu şu işleri yapıyoruz. Şu şu günahımıza tevbe ediyoruz. فَاَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ olsun diye. Terazim tartsın diye. Çünkü ahirette terazimin sevap tarafı, sağ tarafı bir milim yukarı geldiği zaman ben cennete gireceğim. Gramaj ölçüyorum burada. Cennetin bedeli bile gram gram ölçülüyor. Bu mantığı bir alemin hayatına uyarlarım ben. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, Muhammed bin İsmail rahmetullahi aleyh, alim, sayesinde din öğrenmişim ben. Ebu Hanife sayesinde din öğrenmişim rahmetullahi aleyh. Ama peygamber değil. 70 yıllık hayatında, 80 senelik hayatında bize intikal eden iyilikleri var, kötülükleri var. Kötülük derken adam öldürme değil tabii. Ya onun çapına göre ağır, bize göre Allah sevap bile sayılabilir belki de. Ama Ebu Hanife ile ölçtüğünde sen bunu nasıl yaparsın denecek yanlışları var. Onun çağına göre ashab-ı kirama daha yakın bir çağda olduğu için onun yapmaması gereken şeyler var. Bizde nezaket kuralıdır belki o söz. Ona göre çok ayıp onu söylemek. Çağ değişmiş olabilir. Değerlendirme yaparken bir önceki cümleye geçiyor. Emma men sekulet mevazinuhu. Cennette bile bir yüksek puanı olan diye cennete giriliyor da. Bir alim değerlendirirken ben 100.000 cümle kullanmış bu alim. 100.000 cümlesinden 4 tanesinde hata yakalanmış. Sil. Silemem. Hatasızlık ilim tebliğinde Resulullah'a mahsus sallallahu aleyhi ve sellem. 2. Cennete girerken bu 4 hiç görülmeyecek bile. 996 tanesi teraziyi alabora edecek. İman varsa. Cennette geçerli bir ölçü Müslümanın kendisine din öğreten Ebu Hanife'sinde geçerli değil. Böyle şey olur mu? İslam'ın yeryüzünde hayatın varlık nedeni olan imtihanın akıbeti olarak cennet veya cehennemi belirleyen kurallarındaki en temel mantığı, yani hasenat ve seyyiat tartması. Bir alimin hasenatını ve seyyiatını tartarım. Yani seyyiat ne demek? Hataları. Hasenat ne demek? Hoş olan şeyleri. Elbette ne zaman? İmandan sonraki bölümü konuşuyoruz. Bize ait alimi konuşuyoruz zaten biz. Oryantalisti konuşmuyorum ben. Ya da biz Müslümanların sadakalarıyla, fitirleriyle okumuş ama sonra koltuğu uğruna Müslümanları satmış. Elbette onu konuşmuyorum ben. Akidesi benimle beraber olan, müminlerden olan, Hazreti Ebu Bekir'e söven bir batıl fırkadan olmayan, ümmeti Muhammed'in öz değerlerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine, ashab-ı kirama tazimi olan, Ebu Hanife'yi ilkokuldaki arkadaşı olarak görmeyen, edepli bir insandan söz ediyorum. Bu filan hadisi sahih demiş, halbuki zayıfmış o hadis. Allah Allah. Filan hadise zayıf demiş, sonra anlaşılıyor ki Ebu Davud gelip onun sahih olduğunu söylemiş. Olabilir. Buhari 50.000 civarında hadis hakkında yorum yapmış da 18 tanesinde yanılmış. Peygamber mi bu yanılmayacak? Renk körlüğü bile olabiliyor bir insanda da. Hadiste hata niye olmasın? Biz insanları hatalarına veya doğrularına göre değerlendirmeyiz. Hata ve doğrularının denklemine göre değerlendiririz. İbn-i Teymiye'yi ben değerlendiriyorum. Başka bir Müslüman da değerlendiriyor. Bir başka Müslüman da değerlendiriyor. İbn-i Teymiye hakkında misal olsun diye meşhur bir isim olarak zikrediyorum. Kafirse bu, ümmeti Muhammed'den değil Moğolların getirdiği biri ise, sabah namazı kılmayan biri ise, elbette zaten konuşacak bir şey yok. Bizden değil zaten. Hayır, bizim gibi sabah namazı kılan biri ise, o zaman bu insanın niye put olsun, niye zındık olsun? Ortasını bulalım. Bunun 100 sözü var kendine mahsus da. Bunların 60'ı 70'i abuk subuk şeylerse sileriz defterden. Hiçbir sakıncası yok. İbn-i Teymiye değil, Ebu Teymiye bile olsa bir şey değişmez bizim için. Sileriz gider. Ama 100 sözünden 3 tanesi kendisinden sonraki alimlerin uygun bulmadığı, tenkit ettikleri şeylerse bu masum değil deriz. İbn-i Teymiye için de, İmam Bukhari için de, Ebu Hanife için de geçerlidir. Edebi böyledir Müslümanların. Ebu Hanife en çok tenkidi kendi yetiştirdiği Ebu Yusuf'undan görmüştür. İmam Muhammed'den görmüştür. Züfer'den görmüştür. Herhangi bir ilmihal kitabında bak, Ebu Hanife'nin sözüne karşı nasıl birleşip karşı çıkıyorlar. Kimse bunu ayıplamıyor ki. O böyle istiyordu zaten. Kendisini geçmiş talebeler arzu ediyordu. Allah da onu verdi ona. İlim budur. Onun böyle bir şikayeti yok. Bizden sonrakiler olarak niye onun bu memnun olduğu şeyden şikayet edelim ki? Alimleri yanlışlarından yola çıkarak değerlendirmek zulümdür. Sadece doğrularından yola çıkarak değerlendirmek de putlaştırmaktır. İslam ve Müslüman terbiyesi ise iyilik ve kötülüklerin, seyyiat ve hasenatın, hataların ve doğruların ortalamasını bulmaktır. Bu ortalamada kuralımız şudur. Hatasız olacak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hanife hatası az olacak, doğrusu çok olacak Ebu Hanife olmak için. Doğrusu az, hatası çok ise ona alim demiyoruz biz. Ona alim demiyoruz, Allah affetsin onu diyoruz. Allah mağfiret etsin diye dua ederiz. Hatası 3-5, doğrusu 100-200, Allah rahmet etsin diyoruz, ne güzel. Onu sahipleniyoruz. Bu ümmeti Muhammed dengesidir. Bu bir farktır. Hahamların, papazların ilahlaştırıldığı dinler başka şey, alimlerin peygamber varisi görüp ama belli bir noktada tutmak başka şeydir. Bu ümmete ait ciddiyettir. Elhamdülillah buna sahibiz. Burada nakiller yapacağım. İbni Abdülber'de Cami-i Beyan-ı İlim'den naklediyorum. O da Malik bin Enes'ten, Malik bin Enes de Sa'id ibn-i Müseyyep'ten naklediyor, tabiinden. Çok orijinal bir söz. Bu bahsettiğim dengede durma, insan olan bir alemi melek görmeme. Ama bir ilim sahibini de çoluk çocuk seviyesinde bir esnaf görmeme. İlmin heybetini bir insanda görme karakteridir ki biz bunu ashab-ı kiramdan öğrendik. Örnekler vermiştik bu derslerde. Biz bunu tabiinden gördük. Allah hepsinden razı olsun. Burada sözü Arapça okuyayım. Çok kaliteli, veciz bir söz. Leyse min alemin ve la şerifin ve la zi fadlin illa ve fihi aybun. Ne bir alim ne de bir şerefli insan yoktur ki muhakkak bir eksiği bulunmasın. Eksiksiz insan yoktur. Sa'id ibn-i Müseyyeb'in sözüymüş. Velakin men kâne fadlu ekthara min naqsihi zehebe naqsuhu li fadlihi. Kema enne men galebe aleyhi naqsanuhu zehebe fadluhu. Sa'id ibn-i Müseyyeb nasıl bir ölçü koymuş? Ne bir şerefli insan, ne de bir alim yoktur ki eksiği olmasın. Ama biz, fazileti yani üstünlüğü, eksikliklerinden çok olanı, eksikliklerini yok sayarak kabul ederiz. Eğer bir insanın da eksikliği faziletlerinden fazla ise, onun da faziletini yok sayarız. Ölçüye dikkat ediniz. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Yani hep bildiğimiz bir isim olduğu için kıyamet günü onun böyle bir şey yapmış gibi iftira ile dirilmek istemiyorum ama Ebu Hanife'yi biliyoruz, seviyoruz, gönlümüzde yeri var ondan. Şimdi kabul ediniz, Ebu Hanife edep adamı. Çocuklara bile üzmemiş, komşusunu bile, müşrik bir komşuyu bile üzmemeye çalışmış bir insan. Ama çok affedersiniz, bir gün insanların ortasında burnunu karıştırdı. Bu Ebu Hanife'ye yakışır mı? Yakışmaz. Yemek yerken sofrada burnunu karıştırıp midesini bulandı. Ebu Hanife bunu yapmamalıydı dedik. Şimdi binlerce temiz özelliği var Ebu Hanife'nin. Bir tane de böyle bir çirkin bir özellik çıktı. Silin defterden gitsin deme diyor. Said İbni Seyyid ne diyor? Ya o onu kaybeder gider ya, örter onu onlar diyor. Tersten de bakıyor. Zındık mende burun teki. Fakat yemekte burnunu karıştırmamak için kalktı gitti, arkadaşlarımın midesini bulandırmayayım diye dışarıda burnunu temizledi geldi maşallah. Ya adam burnunu temizlerken çok nazikti. Bırak zındıklığı da helal olsun ona demezsin o zaman. Burnunu adam öyle sildi diye şimdi bin tane çirkinliğin arasında bir burun mendil temiz tutuyor. Ha, çok da önemli değil. Yani binlerce iyiliğin arasında bir yanlışı da affederiz ama binlerce kötülüğün sahibinin bir nezaketini, onun kötülüklerini affetme nedeni kabul etmeyiz. Bu mantığımız önemli. Hoca talebe ilişkisinde de böyledir bu. Hoca talebe ilişkisinde de böyledir. Talebenin işte 3-5 hatasından dolayı onlarca iyi puanını yok sayarsa hoca, o mantıksızlık yapıyor. Aynı şekilde mesela bir hoca, biz hadis alemi konuşuyoruz ya, bir hoca müthiş talebesinin gözünde. Ders anlatırken, yani talebenin ağzından salya akıyor denir yani neşesinden. Bir günde hoca esnemeye başladı derste. Yak lan bunda ne ilim öğreneceğim deyip gidemezsin. Bu sana bir senedir ders veriyor. Bir senedir hayrandım buna. Bugün adam belli ki uyuyamamış, sıkıntısı var. Yani bir günü kaybetme, bir olayı unutma kapasitesi var bu ümmette. Binlerce güzelliği bir kötülüğe satmayız biz. Bir güzelliği de binlerce kötülüğün affı için gerekçe olarak kabul etmeyiz. Müslüman dengesi, Said İbni Müseyyep kafası bu. Allah ondan razı olsun. Tabii kafası böyle bir şey. Demek ki ashab-ı kiramdan bu terbiyeyi görmüşler. Hoca için de geçerli bu. Talebe için de geçerli. Hadis alemi için de geçerli. Özellikle hadis alemi vurgulamasını niye yapıyorum? Çünkü biz derinliklerine daldığımız zaman bu hadis ilminin inşallah daldığımız zaman bakacağız ki jiletle kesiyor İmam Malik birilerini. Ebu Hanife'ye sataştığını göreceğiz. Mesela İmam Bukhari'nin Ebu Hanife hakkında ustura ile kesmiş gibi sözleri var. Mesela diyor ki o adam diyor. Adını bile anmıyor. O adam şöyle yanlış yaptı diyor. O adam dediği Ebu Hanife. Vay lan biz nasıl peşinden gitmişiz bu Ebu Hanife'nin. Türk milletinin gerizekalılığının örneklerinden biri Ebu Hanife'ye aldanmışız mı diyeceğiz. Hayır. Allah Buhari'ye rahmet eylesin ya. Ebu Hanife'nin bu hatasını yakalamış yoksa put olacaktı önümüzde diyeceğiz. Ebu Hanife gözümüzde biraz daha değerli bir mücevher haline gelecek. İnsandı çünkü. Biz başta Ebu Hanife'ye put hazretleri olarak bakmadık. Müçtehit, ümmeti Muhammed'in önünde duran 4 büyük insandan biri olarak baktık. Peygamberimiz değil. Sahabi bile değil. Tabii, tartışılacak bir tabi. Öyle olmadığını söyleyen var. Tabi olsa da olmasa da sahabilik unvanına gelemiyor zaten. O zaman Ebu Hanife büyüğümüz, ilim merkezi, feyiz bereket merkezi, siyasi şuur noktamız, rahmetullahi aleyh dedik. Buhari aynı firmadan, aynı kalitede bir adam. Ebu Hanife'ye sataşmış. Ola buna gocunmayız ki biz. Babamla annem evde aralarında sert konuşurken ben evlatlığı bırakıp gitmedim ki. Babamla annem gibi Buhari ile Ebu Hanife. Aralarında sert tartışmalar geçmiş. Ne âlâ ya, bizim ailede canlılık var demek ki. Emekli ailesi değil ki akşama kadar çay içecekler. Aktif, din var, iman var. İffet düşüncesi var, ailede elbette hareketlilik olacak. Ama Ebu Hanife'yi şaşmaz putun olarak görürsen, veya Bukhari'yi şaşmaz putun olarak görürsen, putun karşısına çıkan her şeyi düşman ilan etmen gerekir. Hayır, Ebu Hanife'yi talebe olarak görüyoruz. Resulullah'ın talebesi sallallahu aleyhi ve sellem. Baş talebe hem de. Talebe ne demek? Talebe. Talip kelimesinden geliyor, isteyen demek. Var mı birisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik, öğrenecek bir şeyim kalmadı daha benim, bitti. Var mı? Ebu Hanife hiç der mi böyle bir şey? Ben öğrendim canım, ne öğreneceğim başka peygamberden? Yok. Ebu Hanife 180 yaşına gelseydi, gene hala ilimle meşguldü. Yani öğrenmek isteyecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hazinesi tükenmiyor ki. Öğreniyorsun, öğreniyorsun, yeni başlamış hale geliyorsun. Her öğrendikçe yeni başlamış hale geliyorsun. Talebesin madem, öbür talebe arkadaşın sana bunu yanlış yapıyorsun diyor, düzeltiyorsun veya yok sen yanlış yapıyorsun diyorsun. İslam'ı tekkede veyahut da medresede veyahut da camide ellerini şakağına koymuş ihtiyarların dini olarak görenlerin anlayışıdır bu. İslam'ı aktif meydanlarda, borsada, çarşıda, camide, evlerde, medresede, Mekke'de, New York'ta, her yerde aktif, kıyamete kadar herkesin üzerine saldıracağı canlılık ve herkesi püskürtecek güçte görmek isteyenler, Allah Buhari'ye rahmet etsin, Ebu Hanife ikaz etmiş bu konuda derler. İslam'a ihtiyarların dini olarak bakanların bakışı, ya niye bu tartışmalar oluyor ya? Ne huzur kaçıyor, ne güzel için kahveler geliyor. Tam kahve geliyordu, gene bir sorun çıktı. Emekli havası. İlim zevki başka, ilim lezzeti başka. Elhamdülillah Allah Buhari'den razı olsun ya. Getirin bir Buhari nüshası daha koyalım kütüphanemize be. Ne alimmiş deriz dememiz gerekiyor. İleride sık sık inşallah bilhassa cerh ve te'adil ilmine daldığımızda, onun örneklerini gördüğümüzde, bu hakikatleri bu şekilde bilmeyenler, Allah Allah, ulan bunlar terörist grup gibi birbirine saldırıyorlar zannedecek. Hayır. Şimdi biz bunun edebini öğreniyoruz ki, Resulullah uğruna sallallahu aleyhi ve sellem, babalarının isminin üstünü bile çizer bu adamlar. Peygamberin sözüne leke gelmesin diye, babasının anasının ismini bile siler. Böyle bir ciddiyetleri var. Budur mesele. Onun için hadis alimi karakterini bu şekilde tahlil edeceğiz. Burada Zehebi'den nakiller yapacağım. Zehebi'den nakil yapacağım deyince, tabi Siyer-u A'lam-ın Nübela'dan nakil yapacağımı anlamamız lazım. Size tavsiyem, yani bir de kıyamet günü başınıza bela olsun diye söylüyorum. Bilerek, kıyamet günü başınıza bela olsun diye size kurduğum tuzağı söyleyeyim. Yan dolaba Siyer-u A'lam-ın Nübela koydum. Mis gibi tertemiz baskısı. Buradan cilt numarası vereceğim. Bu salondan doğru alt merdivene indiğinizde, ya Allah Allah hoca 14. cilt demişti demediğinizde, Arapça bil veya bilme, gideyim bir göreyim ya, bereket bu kitap diyenin zevkiyle, hoca tercüme etmişti zaten Allah razı olsun diyenin soğuk bakışını melekler kaydederler. Onun için hem meleklere iş çıksın, hem de sizin başınız belaya girsin diye oraya bir nusa aldım. Yani şaka maka da bir para vermedim. Çünkü 30 cilt kitabı koydum oraya. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Ama siz bana nasıl beddua edeceksiniz, dua edeceksiniz bilmiyorum. 18. ciltte 157. sayfada, Arnavut baskısı dediğimiz baskıda, Zehebi hem kendisine ait hem de Ümmeti Muhammed'in büyüklerine ait sözleri topluyor, naklediyor. farklı farklı 5-6 ciltte zikrettiği şeyleri özellikle cilt numarası vererek söylüyorum arkadaşlar. Biz Ebu Hanife'mize, Buhari'mize, İmam Şafii'mize, İmam Malik'imize nasıl bakıyoruz, nasıl bakmamız gerekiyor? Bir alimin diliyle bunu dinleyelim. Zehebi ile ilgili küçük bir not ilave edeyim arkadaşlar. Zehebi Şafii'dir. İbn Teymiye'nin talebesidir. İbn Teymiye Hanbeli'dir. Buradaki sözü de sanki hiçbir mezhebe bağlı değilmiş gibi. Halbuki Şafii'dir. Dengenin pratik örneklerinden birinden zikrediyorum. Mezhep imamı İmam Şafii. Hocası Hanbeli İbn Teymiye. Aşırı diye bilinen bir adam. Kendisi bu iki mezhebin ortasında ne mezhebinden taviz vermiş, ne hocasını ezdiriyor, ne de bize kötü örnek oluyor. Bakın ne diyor şimdi. وَكُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ اِلَّا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Herkesin sözü alınabilir, bırakılabilir. Resulullah hariç. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu aynı zamanda İmam Malik'e ait bir sözdür. Bu cümle bitmedi. Dikkat edin. Velakin ancak izâ ehta'a imamun fî içtihâdihi. Bir imam, alim içtihadında yanıldığı zaman ne demişti? Herkesin sözü alınabilir, atılabilir canım. İnsan bu. Ama bir imam, buradaki imam cami imamı değil tabi anlıyorsunuz. Yani bir alim, önder şahsiyet. Yanıldığı zaman, لَا يَنْبَغِي لَنَا اَنْ نَنْسَى مَحَاسِنَهُ وَنُغَطِّي مَعَارِفَهُ Bir imamın yanıldığını anladığımızda, onun güzel yönlerini unutmamız, onun iyi taraflarını gizlememiz uygun olmaz. Bel bilakis nestağfiru lehu. Onun için Allah'tan mağfiret dileriz. Keşke yapmasaydı deriz. Ve ne'tediru anhu. Ona bir özür kapısı ararız. Yahu yanlış bilgi gelmiştir filan deriz. Vefa bu. Sana din öğretmiş adam sonunda kendisi de bir hatalı uygulama yapmış. Zaten kastı var. Senin dininden, imanından uzak biri ise hiç konuşmaya gerek yok. Helak olmuş, gitmiş adam. Senden değil o. Ama senden olduğunu biliyorsun. Bir hatası bin güzelliğini kapattırmamalı. Bu ümmet vefa ümmetidir. Vefa ümmetidir. Bu vefa duygumuzu sinirimize dokundu veyahut ayağımıza bastı diye bizi 10 sene sırtında taşımış günlerini unutmayız diyor 18. cildin 157. sayfasında. 4. cildin 402. sayfasında Siyer-u A'lamun Nübelâ'nın diyor ki Zehebi فَلَا عِصْمَةَ اِلَّا لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ Melekler ve peygamberlerden başkasının ismeti yoktur. İsmet neydi? Hatadan korunmuşluk. Hata yapmıyor. Hep doğru yapıyor. Böyle yok. وَكُلُّ اَحَدٍ يُصِيبُ وَيُخْطِئُ Herkes doğru da yapabilir, hata da yapabilir. وَيُخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ Sözlerinden kimi alınır, kimi de terk edilir. Herkes için geçerli bu. سِوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber hariç. فَاِنَّهُ مَعْصُومٌ Çünkü peygamber masumdur. Muayyedun bil vahyi. Vahiy ile desteklidir peygamber. İstese de yanılamaz zaten. Bu da 4. cilt. 9. cildin 144. sayfasından alıntı yapıyorum. Bunlar hep farklı alimlerin hayatını anlatırken onun bir sözüne binaen yaptığı alıntılar bunlar. وَكُلُّ اَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ Herkesin sözünden alınıp bırakılmak mümkündür. فَلَا قُدُوَةَ ف۪ي خَطَئِ الْعَالِمِ Bir alimin hatası örnek olmaz. Cümle çok önemli. Alim örnek. Sünnete uygun yaptıkları örnek, hatası örnek değil. Hatası örnek değil. İnsan çünkü o. Yanıldığı bölümü çıkarıyoruz. Naam, evet. Evet. Yani hatasını örnek almıyoruz ama evet. وَلَا يُوَبَّخُ بِمَا فَعَلَهُ بِاِجْتِهَادِهِ Yaptığı içtihattaki yanılmasından dolayı ayıplamayız o alimi. Müsamaha ederiz. نَسْأَلُ اللّٰهَ الْمُسَامَحَةَ Hepimiz Allah'ın affını dileriz. Alime de af dileyeceğiz. Kendimize de af dileyeceğiz. Bu da 9. cildin 144. sayfasındaki bir not. 12. cildin 68. sayfasında diyor ki وَكُلُّ اَحَدٍ Herkes فَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ Herkesin sözünün alınabilir, alınamaz bölümü vardır. اِلَّا صَاحِبَ ذَٰلِكَ الْقَبْرِ Şu kabirin içinde yatan hariç, sallallahu aleyhi ve selleme teslimen, Peygamber Efendimiz hariç diyor, bu söz İmam Malik'e ait. İmam Malik eliyle Efendimizin kabrini gösterip, şu kabirde yatanın sözleri hariç, herkesin sözünü alabiliriz de almayabiliriz de. Bunu koca bir imam, Malik bin Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında, talebelerine söylüyor. Arkadaşlar, Malik bin Enes, Nafi'in talebesidir. Nafi, İbni Ömer'in talebesidir. İbni Ömer, Resulullah'ın talebesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne muhteşem bir şey ya. Silsilen Resulullah'a dayanıyor. Ama talebelerine, abartmayın beni ya. Bu kabirde yatan hariç, herkesin doğru sözünü alın, eğri sözünü bırakın. Deyiveriyor. Nafi'in değil, müntefi'in bile talebesi değil adam. Nereden geldiği belli değil. Emekli olduktan sonra bir post bulmuş, üstüne oturmuş. Postaneden emekli veyahut da işte ziraatten emeklilikten sonra bu işlere girmiş. Haşa, esneyi vermesin namazda. Namazda esnemek de ibaret olacak artık. Bu İslam değil. Bu muharref Hristiyanlıktır. Muharref Yahudiliktir. İslam bu değildir. İslam İmam Malik'in sözüdür. Şu kabirdeki Resulullah hariç, hiç kimse her dediği doğru değildir. Dediklerinde doğrular alınır, eğriler alınmaz. Şu ölçü var ya, yani çok enteresan, tam zehebice bir ölçü. Devam, demişti ya, herkesin sözü alınır, terk edilir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hariç. Fel ilmu behrun bila sahil. İlim bir sahili olmayan denizdir. وَوَا مُفَرَّكُمْ فِي الْاُمَّةِ Ve bu sahil, sahili olmayan deniz, bütün ümmete dağıtılmıştır. مَوْجُودٌ لِمَنْ اِلْتَمَسَهُ Arayan herkes onu bulur. Yasal yetkisi var, onların dışında kimse ilim alamıyor. Böyle bir şey var mı İslam'da? Bir menkıbe başka yerde anlatmıştım. Yani inşallah feyizli olur. İsim cisim olarak ne kadar doğrudur, var mıdır yok mudur bilmiyorum. Hikaye ya, böyle bir dinlenmiş olalım. Hikaye diye dinleyin bunu benden, hadis değil. Çünkü hadisle ilgili konuştuğumuz yerde nakil yapıyoruz ama hikaye olarak olduğunu söylüyorum. İbni Kemal diye bir zattan bahsediliyor. Ciddi bir ilim sahibi, Osmanlı alimi. Biraz yapan bir tipmiş, yani biliyoruz biz elhamdülillah, böyle her baba yiğit yanında konuşamazmış. Buna bir ders vermek istemiş talebeleri, arkadaşları, fakat adamın yanına yanaşılmıyor. Biraz da herhalde lafazan bir tip. Ya bunu nasıl, çok kibirleniyorsun, Allah'tan kork diyeceğiz buna, hani gönlünü de kırmadan diye düşünmüşler. Bir molla demiş ki, molla yani bizim talebe dediğimiz kimse, ben hallederim demiş. Yahu ne yapar seni, fena yapar seni, yapma demişler. Ben hallederim demiş. Gitmiş bir gün kapısını vurmuş. Selamünaleyküm, aleykümselam. İşte Anadolu'dan gelmiş bir molla. Buyur evladım demiş. Efendim bir soru soracağım İstirham ediyorum müsaade. Buyur bakalım demiş. Allah'ın ilmi ne kadardır hoca efendi demiş. Oğlum bu ne biçim soru demiş. Hiç Allah'ın ilmi ölçülür mü demiş. Efendim merak ettim demiş. İşte cahillik kusura bakmayın. Yavrum demiş sen büyük olarak ne biliyorsun demiş. Denizleri biliyorum demiş. Çok büyük denizler. Hah tamam yavrum. Allah'ın ilmi denizler kadardır demiş. Teşekkür ederim. Bir sorum daha var demiş. Buyur oğlum demiş. Allah insanlara bu ilimden ne kadar verdi demiş. Yavrum bu daha zor soru demiş. Ben sana nasıl örneklendireceğim bunu? En küçük neyi biliyorsun demiş. Efendim iğnem var en küçük demiş. Ha çok güzel demiş oğlum. O demin deniz vardı ya. Ha senin şu iğneni o denize batır demiş. Batırdım efendim demiş. Ne kadar su çıktı ondan demiş. Gözle zor görülüyor efendim demiş. İğne ıslandı o kadar demiş. İşte insanların ilmi de o kadardır demiş. Efendim anlayamadım demiş. Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar çok insan var. Kime ne yavrum hepsine verilen o iğnenin ıslandığı kadardır demiş. Allah Allah demiş. Zat-ı âlinize ne kadar düştü bundan demiş. Yani madem bütün insanlık bir iğne ucu kadar bile o okyanustan alamadı. Sana ne kadar düştü demiş. Oğlum seni kim gönderdi bana demiş. Ben anladım ne dediklerini. Tamam gidebilirsin demiş. Yani bu bir menkıbe. Allah Zehebi'ye rahmet eylesin. İbni Kemal'e de hepsine de rahmetler eylesin. Hocalarımıza da rahmetler eylesin. Bizi bu kapılara elhamdülillah vurmayı öğrettiler. Fel ilmu behrun bila sahil. Sahili yok bu ilmin. Yüz yüz gidemezsin bir tarafa doğru. Ucu bucağı yok. Senin bildiğin 5 tane kitap okudun. 200 tane kitap okudun. İbnül Cevzi Saydül Hatır'ında yani ben 20 bin diyeyim siz birkaç 20 bin anlayın kitap okudum diyor. Zaten okudum derken filan kitabı okudum demiyor. Şam'da filan kütüphaneyi okudum diyor. O kütüphanelere gidiyorsun bakıyorsun 10 binlerce kitap var orada. Bağdat'ta şu kütüphaneyi okudum diyor. Kütüphane okudum diyor. Kitap demiyor. Şimdi roman okuyan Allame-i Cihan oluyor. Biraz daha da bir ansiklopediden bir madde okudu mu zaten İbni Kemal'in de hocası oluyor artık. Bu sebeple alim bütün okyanusu kuşatmış biri değil ki okyanustan iğne ile çekilmiş sudan pay almış bir zavallı. Alim dediğin hata etse ne olacak? Hain olmasın. Hain olmasın. Sıkıştıkça ümmeti Muhammed'i ve değerlerini pazarlamasın. Kafirlerle masaya oturmasın. Kafirlere özentisi olmasın. Hata etsin edebildiği kadar. Elbette az hatalısını arar dururuz. Ama hata edeni kovmak yok bizim ümmetimizde. Çünkü herkes hata eder. Bunun Türkçesi ne demek olur o zaman? Hata etti diye kovuyorsun. Zat-ı cenapları hatasız mılar? Kimin hatasızlık garantisi var ki? Hatalılar hatalıları kovuyor. Günahkarlar günahkarlara cehennem cezası veriyor. Kul kulluğunu bilir. Kul kula efendilik yapmaz. Şeriatın özü bu. Hadis alimlerinin temel karakteri budur. Birbirlerini cerh ederler. Bu yanlış derler ama İmanıyla oynamazlar kimsenin. Bunun hadisini almam ben der. Bunun hadisiyle amel edilmez der. Bu hadis nakletecek adam değil der. Ama bu hadis nakletecek adam değil sözü öldürün bunu anlamında değil. Bu da 12. cildin 68. sayfasında yaptığı bir nakildi. 14. ciltte bunu özellikle en sona aldım. Yani arkadaşlar içimden geçiyor ki Zehebi sağ olsa da gidip şöyle ellerini ayaklarını bir öpsem müthiş bir şey. Ne ölçüler koymuş sanki bugünkü tarikatçıyı cehenneme at gitsin, bu selefi at gitsin, bu şafii at gitsin diye böyle Müslüman doğrama makinasına dönen, alimleri beş paralık hale getiren bu çocuk seviyesine düşmüş ithamlar. Ümmeti Muhammed'in yüzlerce senedir sürdüre geldiği örfünü heder eden anlayışlar çok zarar veriyor şeriatımıza. Bu zarardan dolayı da edep kıtlığı yaşıyoruz ve servet zayi ediyoruz. Zor zer bir 3 tane 5 tane alim yetişiyor. Onları da kimse kabul etmiyor. Alimi alim takmıyor. Kendisi henüz elif cüzünü bilmiyor. Fatiha-i Şerif'te 180 hatası çıkar belki okusa. Ama koca koca alimi doğruyu yok kabul ediyor. Bu ne biçim alim diyor. Bu Zehebi sanki bugünleri tasavvur ederek ya da Allah ilham ederek veya zamanında benzer şeyleri gözleriyle gördüğü için müthiş bir ölçü koyuyor. 14. cildin 376. sayfasında diyor ki: "Velev enne kulle men ahta'a fi ijtihadihi." Eğer biz her ijtihadında yanılanı ehdernâhu ve bedde'nâhu yok kabul edip bidatçı sayacaksak, bu adam bu ijtihadında yanıldı, dolayısıyla bu ijtihadında yanılan adam bidatçıdır, bizden değildir, ehl-i sünnet değil, filancadır filancadır diyecek olursak, ma'sıhhati imani, iman olduğunu, iman ehli olduğunu biliyoruz, ve tevakhihi littiba'il hak, adamın haktan yana olmak gibi bir gayreti olduğunu da biliyoruz. Bunu bildiğimiz halde, yani mümin olduğunu bildiğimiz halde, hain olmadığını bildiğimiz halde, içtihadındaki yanılmadan dolayı, yok sayacaksak eğer, bidatçı, ehl-i sünnet dışı diyeceksek, لَقَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِنَ الْاَيِمَّةِ مَعَنَا. O zaman bizim liderimiz, İmam alemimiz kalmaz. Kime alem diyeceğiz biz? Kim alem olacak? Rahimallahu el-cemi' bimennihi ve keremihi. Allah lütfu keremiyle hepsine rahmet eylesin demek gerekir. Bu çok önemli bir nokta. En başta ne dedik? Hatasızlık diye bir iddia söz konusu değil. Hatasız insan yok ki hatasız alim olsun. Hata doğamızda var bizim. Fıtratımızda var. Az hata peşinde koşacağız. Az hatalı olsun. Aman hatası az olsun diyeceğiz. Hayır. Bir alimi sıfır hatalı istiyoruz. Benim başımdaki alemi de kesin sıfır hatalıdır diye düşünüyorsam yanılıyorum dedim. Böyle bir beklenti, hiç hatasız alim beklentisi, alimsiz kalmak demektir. Bu da dinin kendi kaynağını kurutması demektir. Kendi kendini kurutuyor din o zaman. Çünkü alimler peygamberlerin varisleri, müminlerin ufuk önderleri. Bunlar peygamber gibi olsun diyorsun, mümkün değil, insan bu. O zaman Cebrail aleyhisselam gelmesi lazım, nübüvvet bitmedi, devam ediyor olması lazım. Hatalı insan, hep hata olsun, olmaz. Alim hep hata olursa din gider. Ne yapıyoruz? Alimler de bir takva yarışında olsunlar. Onlar da görsün ki, Müslümanlar ne kadar az hata yaparsan o kadar itibar ediyor sana. Sigara içmeyen alimi sigara içene tercih ediyor. Ulan bu adam sigara içmiyor, daha sevaplıdır herhalde düşünüyor. Bu böyle olsun. Bu bizim bir tehlikeyi bile bile, bindiğimiz dalı bile bile kesme tehlikesiyle karşılaşmamız demek oluyor. Neden? Sıfır hatalı istemek, ölmeyecek adam istemek demek. Fani insan ölmeyecek diye bir iddiayla aranmaz ki. Böyle bir beklenti alimlerin masum olması noktasına götürmüyor bizi. İtirafa götürüyor. Onlar da bizim gibi insan ama el insaf. Namazı zor zor kılabilen bir Müslüman düzeyinde de olmamalı bir alim elbette. Uygulamada da bilgide de. Burada arkadaşlar, Zehebi'den ayrı olarak ben bir ilave yapmam gerekiyor. Yani Zehebi'den farklı bir noktaya açılmak istiyorum. Rahmetullahi aleyh elbette Zehebi yani kendi çağını değerlendirdi. İbn-i Teymiye gibi bir adamın elinde büyüdü. Yani farklı şeyler gördü, bildi. Arkadaşlar, biz 2000'li yılları yaşıyoruz. Bugün yaşları 70-80 olan hocalarımız doğduklarında Allahu Ekber sesine hasret doğdular. Biz 10 yılda yeni bir millet yarattık diyenler tarafından yönetiliyorlardı. Kabe Arapların olsun, Çankaya bize yeter diyorlardı. Ankara'da bir tepedeki köşkü Kabe'nin yerine oturtan idarenin altında büyüdüler. Ben Sivas Zaralı bir İstiklal Üazisi Hacı amca ile karşılaşmıştım. Benim karşılaşımda 80 yaşlarındaydı, 1970'li yıllardan birinde. Elinin şurasında delik vardı. Buradan karşısı görünüyordu böyle baktığında. Dersim olaylarında eli delinmişti. Böyle karşıdan görüyorsun. Kalem malem sokuyordu eline. Böyle bir delik kalmış kolunda. Allah rahmet eylesin. O dedi ki, benim dedi, nikahımı kıyıp Fatiha okuyacak kimse bulunamadığı için gelin evimize geldiği halde 3 hafta nikah kıyamadık, öbür odada beklettik hanımımı dedi. Fatiha okumayı bilenler de jandarmaya ihbar ederler diye gelip okumadılar dedi. Biz de nikahın şartı zannediyorduk Fatiha'yı dedi. Bir genç nikah kıydıracak, besmele çekecek kimse bulamıyor. Rusya'da değil, Sivas Zara'da. Duydum, kendinden duydum. Yok muydu dedim, ya vardı bilenler dedi, gidiyorsun, ben unuttum o duaları diyor dedi. Kimse ben, 1940'lı yılları söz ediyor, kimse ben Fatiha okuyabilirim diyemiyor diyor. Bu şartlarda bize İbn Abidin okutacak, Buhari şöyle kitaptır diyecek birini bulduysak biz, sigarasına dumanına bakma hakkımız yok demektir. Daha iyisine doğru mücadele etme hakkımız vardır. Görevimiz vardır. Yani Zehebi rahmetullahi aleyh zaten bir ufuk açıyor bize. Ama el insaf, bizim de bulunduğumuz şartları, burası Şam değil, burası Ezher diyarı değil, bir harf inkılabı görmüşüz biz. Alemin ilmine de düşman yaşanmış, kıyafeti bile savaş suçu sayılmış alemin. Alemin sarığı düşmana istihbarat taşımak kadar büyük bir suç kabul edilmiş. Böyle bir zamanda yaşamış insanlar. Allah onlardan razı olsun, Kur'an haktır diyesi gelmişler bize. Bir büyük, daha iyi hedef arayışımız elbette gerekiyor. Bu bir cihat. Ama mevcuda küfrani nimetle bakmamak lazım. Allah gerisini vermez o zaman. Sanki biz çok daha iyi şeyleri hak etmişiz de Allah Teala da bize Ebu Hanife vermemiş gibi telakki edemeyiz bunu. Büyük bir alim zayiatı olmuş. Halk, mümin nesil içinden ağlamış ama sahip çıkmamışlar alimlere. Konya'da dar ağaçları alim sallamış günlerce. Kimse ne yapıyorsunuz diye isyan etmemiş demiyorum. Yani büyük bir facia, bir fırtınalı günler, soğuktan kimse dışarı çıkamamış gibi bir hal olmuş. Şimdiki durumu vicdan muhasebesiyle ve hakkaniyetle değerlendirmek lazım. Mevcut ulemayı tahkir etme yerine mevcudundan daha güzeline yatırım gerekiyor. İşin özeti budur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Oh.